37वां सर्ग। भोगों की इच्छा जिससे उत्पन्न नहीं न हो या उत्पन्न होने पर वह केवल ब्रह्मरूप ही समझी जाए, उस ज्ञान योग का युक्तियों से वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, इच्छारूपी विष का विकार दूर करने वाले स्पष्ट रूप से पहले वर्णित हुए भी योग नामक उपाय को इच्छामूलक संपूर्ण अनर्थों की शांति के लिए आप फिर सुनिए। एक हे श्री राम जी, यदि आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ यहाँ हो तो आप उसकी बेरोकटोक इच्छा कीजिए। उसके लिए हम आपको कुछ नहीं कहते, परंतु आत्मा से भिन्न जब किसी दूसरे पदार्थ की सत्ता ही नहीं है तो भला बतलाइए तो सही, आप अपनी इस आत्मा से भिन्न किसकी इच्छा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह कि जब तक आत्मतत्व का भली भांति ज्ञान नहीं हो जाता, तभी तक द्वितीय वस्तु में सत्यता की भ्रांति से इच्छा का उदय होता है। इसलिए हे श्री राम जी, आत्मज्ञान योग ही उसकी निवृत्ति में एकमात्र उपाय है। यह जगत सत्य ब्रह्मरूप ही है, मिथ्या नहीं है। यदि ज्ञान से आप ऐसा मानते हो तो भी ब्रह्मा और जगत इन दोनों में अत्यंत अभेद होने से त्रिपुटिघटित इच्छा की कभी सिद्धि नहीं हो सकती। यह कहते हैं, त्रिपुटी के विभाजक उपाधियों के भेद तथा विभक्त होने वाले अवयवों के भेद से रहित सूक्ष्म और आकाश से भी अत्यंत शून्य रूप जो चिति है, सत्य स्वरूप वही अहमाकार तथा जगदाकार से स्थित है, तो फिर आप उससे भिन्न किसकी इच्छा कर रहे हैं। तीन, वह चिति आकाश रूप है, आकाश ही आकाश रूप विषय और उसका ज्ञाता है। यह जगत का आभास भी आकाश रूप ही है, तब भला इसमें इच्छा का विषय ही कौन है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ज्ञान से विषयों के गृहीत न होने पर इच्छा का उदय न होने के कारण ग्राह्य और ग्राहक के संबंध के अभाव में ग्रहण की भी सिद्धि न हो सकने से ज्ञानियों को इच्छा होती ही नहीं। यह कहते हैं, अज्ञानियों की दृष्टि में प्रसिद्ध ग्राह्य और ग्राहक का संबंध प्रशांतचित्त हम लोगों की दृष्टि में किसी भी निमित्त या प्रमाण से विद्यमान नहीं है। इसलिए भी हे श्री राम जी, बतलाइए आप किसकी इच्छा कर रहे हैं। जिन अज्ञानियों की दृष्टि में वह है, उन्हें भी मैं आत्मा से अलग नहीं जानता। तात्पर्य यह कि सत्व दृष्टि से वे भी अत्यंत अप्रसिद्ध हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि किसी तरह ग्राह्य, पेज 147, सर्ग 37, श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1867। ग्राहक संबंध को स्वनिष्ठ आत्मनिष्ठ भी मान लिया जाए तो भी वह उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि असत का लाभ कैसे हो। आज तक किसने चंद्रमा को काले वर्ण का देखा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तात्विक आत्मा में जो अविश्रांति है, यानी आत्मा में परायण न होना है, बस यही एकमात्र ग्राह्य ग्राहक आदि त्रिपुटियों की सत्ता है। अशास्त्रीय दृष्टि की अपेक्षा से वे ग्राह्य ग्राहक अदि सत्य होते हुए भी शास्त्रीय तत्व दृष्टि का उदय होने पर न जाने कहाँ चले जाते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। और तत्व ज्ञान का भी यही स्वभाव है कि असत्य रूप अहंता आदि अपना तत्व जानकर उस आत्मा में ही चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं। दृष्टा और दृश्य का वह संपूर्ण नाश ही विशिष्ट निर्वाण है। आठ, दृश्यादि और निर्वाण इन दोनों का परस्पर असहभाव भी स्वभावतः ही है। यह कहते हैं, निर्वाण में दृश्य आदि नहीं है और दृश्य आदि में निर्वाण नहीं है। छाया और धूप की नाई इन दोनों का परस्पर अनुभव यानी सहानुभव नहीं है। नौ, क्यों सहानुभव भी नहीं है। इस पर कहते हैं, आय यदि ये दोनों साथ होते तो परस्पर द्वारा बाधित हो जाने से दोनों असत्य हो जाते। असत्य में निवृत्ति नहीं है, क्योंकि विद्वानों को निर्वाण अजर अमर तथा दुहक शून्य अनुभूत होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार तब तो सर्वजन प्रसिद्ध दृश्यादि महाकौतुक निर्वाण में दुर्लभ ही होगा। इसका परिहार करते हुए कहते हैं, दृश्य आदि भ्रमभूत है एवं यहाँ वह कभी सुखप्रद नहीं है। इसलिए हे श्री राम जी, असत और अनर्थ रूप दृश्यादि की आप भावना न कीजिए, अब निर्वाण में स्थित रहिए। ग्यारह शुक्तिका में चांदी के समान विचार कर देखने से जो कुछ उपलब्ध नहीं होता वह पुरुषार्थ का संपादक कभी नहीं है। इस तरह के दृश्य में अपहरिव से क्या हुआ। बारह, दृश्य के सद्भाव में महादुहक है और असद्भाव में महान सुख है। निदिध्यासन से मनन स्थित अभाव शब्द ज्ञानकृत बाध दृढ़ता को प्राप्त हो जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तेरह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अब परम कारुणिक भगवान वशिष्ठ जी दृश्य कौतुक में आसक्त अधम अधिकारियों की जो श्रोता है बलात् भर्त्सना कर उनकी दृश्यासक्ति का त्याग कराने की इच्छा से कहते हैं, हे अधम प्राणियों, संपूर्ण विकारों की अनाश्र रूप परमार्थ वस्तु के स्वप्रकाश स्वरूप होने के कारण शास्त्रों एवं आचार्यों के उपदेश से हाथ में स्थित आमलक के समान स्पष्ट स्फुरित रहते उसका अदर्शन क्यों पाते हो, दर्शन क्यों नहीं करते। क्या अपनी आत्मा को बंधन में डालने के लिए ही उस दृश्य समूह को भस्मीभूत नहीं करते। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चौदह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जब कार्य कारण भावादि सब ब्रह्मा ही है तभी तो देहादिपृत छिन्न पदार्थों के बाद से विस्तार को प्राप्त चिन्मात्रात्मक प्रत्यगात्मा में ब्रह्मता सिद्ध होती है। पंद्रह, अतेव आकाश स्वरूप सर्वात्मक परिपूर्ण ब्रह्मा में कार्य कारण आदि दृश्य सत्ता को स्वीकार कर जो लोग ब्रह्म ज्ञान के लिए अनेक साधन ढूंढते फिरते हैं उन तार्किक मृगोया। पेज 148 1868। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। शिष्य मृगों से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सोलह वर्टिकल बार वर्टिकल बार तथा कार्यकारण से परिपूर्ण उक्तियों में ही सर्वस्व भाव स्वरूप अविद्या के सिवा और दूसरा क्या हेतु है। जो वायु के स्पंदन में हेतु है तथा जो हेतु जल के स्पंदन में तथा आकाश की शून्यता में है वही हेतु है सौमय चिदात्मा के सृष्टि आदि रूप होने में है। सत्रह, एक यही कारण है कि विद्वान महानुभावों को आगे चलकर उसका बाध हो जाने से सृष्टि आदि के हेतु के निरूपण में निर्लज्ज बनना पड़ता है। यह कहते हैं, जब कार्य कारण भावादि रूप सब ब्रह्मा ही है तो फिर ब्रह्मा में सृष्टियों की कारणता का प्रतिपादन करना निर्लज्जता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार अठारह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। न तो दुहक है और न सुख है किंतु शांत शिवमय यह जगत है। जब चिन्मात्रता से भिन्न कुछ है ही नहीं तब भला इच्छा का उदय कहाँ से। वर्टिकल बार वर्टिकल बार उन्नीस वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे मिट्टी की देहवाली योद्धाओं की सेना में एकमात्र मिट्टी से अन्य कुछ नहीं है वैसे ही सदात्मक जगत और अहंतादिरूप दृश्य में सत ब्रह्मा से इतर और कुछ नहीं है। बीस, यदि सब कुछ ब्रह्मा ही है तो फिर उसकी इच्छा भी तो ब्रह्मा ही ठहरी, उसकी उत्पत्ति मानने में क्षति क्या है। यो विद्वानों की दृष्टि से श्री रामचंद्र जी आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, यदि बात ऐसी है तो फिर इच्छा का उदय हो या न हो कोई हानि नहीं है, क्योंकि वह भी तो ब्रह्मा ही ठहरी। इसकी विधि और निषेध में कौन सा मतलब सिद्ध होगा, यह कहिए। 21, इच्छानुत्पाद ने यत्न क्रियताम के वृथा भ्रमय है, इच्छा उत्पन्न न हो इसी में यत्न कीजिए। व्यर्थ भ्रमों से कौन सा मतलब है, इस पूर्वोक्त यत्न में विधि और निषेध का निवारण रहते हुए भी सचमुच तत्ववेत्ताओं की इच्छा का उदय होने पर भी कोई हानि नहीं है। परंतु विद्या से बाधित उस इच्छा का उदय होना ही दुर्लभ है, यह कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, आत्मतत्व का ज्ञान हो जाने पर, संप्रबुद्ध हो जाने पर इच्छा ब्रह्मस्वरूप ही ठहरी है, ब्रह्मा से अन्य नहीं। जैसा आपने समझा है वह सब बिल्कुल सत्य है, किंतु फिर भी आप यह सुन लीजिए कि वर्टिकल बार वर्टिकल बार 22 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, जब जब आत्मतत्व ज्ञान उदित होता है तब तब सांसारिक विषयोपभोग की इच्छा शांत हो जाती है। 23 क्योंकि यही वस्तु का स्वभाव है। सूर्य के उदित होने पर जैसे रात बिल्कुल शांत हो जाती है, उदित नहीं होती, वैसे ही ज्ञान का उदय होने पर इच्छा आदि सब शांत हो जाते हैं। 24 जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता है वैसे वैसे द्वैत की शांति और वासना का विलय होता है, तब भला इच्छा का उदय कैसे हो। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, मूल का उच्छेद होने से भी तत्ववेत्ताओं की इच्छा के उदय का संभव नहीं है, इस अभिप्राय से कहते हैं। संपूर्ण दृश्य पदार्थों में वैराग्य आ जाने से जिस पुरुष की इच्छा कहीं उदित नहीं होती। पेज 149 सर्ग 37 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक उसकी यह सांसारिक अविद्या शांत हो गई और निर्मल मुक्ति उदित हो गई। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस पुरुष को न तो इन दृश्य पदार्थों में वैराग्य उत्पन्न होता है और न उसको राग ही उदित होता है, केवल स्वभाव से ही दृष्टा और दृश्य की शोभा उसे नहीं रुचती। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार काकतालीय योग से यानी आकस्मिक घटना से या अन्य किसी की प्रेरणा से यदि कदाचित कुछ इच्छा करता भी है तो फिर वह देहमात्र धारण में साधनभूत शास्त्रों से अनिषिद्ध अन्न आदि की कुछ इच्छा करता है या नहीं भी करता है। 28 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ऐसी परिस्थिति में उस आत्मतत्वदर्शी की वह इच्छा या अनिच्छा दोनों ब्रह्मस्वरूप ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अथवा बात यह है कि उस तत्वज्ञानी को अभिन्व भोग चमत्कार विषयक इच्छा अवश्य नहीं उदित होती या पूर्वकाल में अभ्यस्त हुए लोगों का अनुसरण करने के कारण उसकी स्थिति नियत है। 29 भद्र यदि किसी जीव को तत्वज्ञान प्राप्त हो गया तो उसकी इच्छा तत्काल ही निवृत्त हो जाती है, क्योंकि प्रकाश और अंधकार के सदृश तत्वज्ञान और इच्छा दोनों की स्थिति एक जगह हो नहीं सकती। 30 1869 यह इसीलिए राग प्राप्त विधि निषेध शास्त्रों में वह इच्छा शून्य तत्वज्ञानी अधिकृत नहीं होता कहते हैं। भद्र तत्वज्ञानी पुरुष कहीं पर भी विधि निषेध शास्त्रों का अधिकारी नहीं है, क्योंकि समस्त इच्छाओं से शून्य उस तत्वदर्शी को किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कौन क्या उपदेश दे सकता है। क्या कहीं अंध पुरुष देखने वाले को कूप में नहीं गिरना चाहिए ऐसा उपदेश दे सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 31 बाह्य इच्छा की निवृत्ति और स्वात्मानंदानुभव में तृप्ति, ये दोनों आत्मज्ञान की प्राप्ति के चिन्ह हैं, यह कहते हैं। सब इच्छाओं का सर्वथा निराश होना और सब लोगों को अभयदान द्वारा प्रसन्न रखना एवं अपने आत्मानंदानुभव में स्थित रहना तत्वज्ञान का चिन्ह है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जब सारा प्रपंच नीरस हो जाता है तब कहीं पर भी तत्वदर्शी स्वाद नहीं लेता, तब इच्छा भी बढ़ती नहीं और तभी उसकी मुक्ति भी रहती है। 33 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तत्वज्ञान से एकता और अनेकता के झगड़े को छोड़कर जो पुरुष चुपचाप स्थित हो जाता है उस पुरुष के इच्छा अनिच्छा आदि सभी भाव पर ब्रह्मस्वरूप ही हो जाते हैं। 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तत्वज्ञान से जिसकी द्वैत बुद्धि नष्ट हो गई है एवं द्वैतनाशरूप वस्तु तथा एकत्व संख्या से रहित होकर जो पुरुष स्वच्छ व्यग्रतारहित और शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस पुरुष को यहाँ न तो किसी कर्तव्य से प्रयोजन है और न अकर्तव्य से ही प्रयोजन है, एवं न तो सब भूतों में किसी प्रयोजन की प्राप्ति ही है। 35-36 वर्टिकल बार न तो इच्छा से, न अनिच्छा से, न सद्वस्तु से, न असद्वस्तु से, न अपने से, न दूसरे से और न इन जीवन मरणों से तत्वदर्शी को किसी भी आई। पेज 150 1870 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक समय अर्थ का लाभ होता है। 37 अपना मुक्त स्वरूप जानने वाले तत्वदर्शी को कभी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। यदि उत्पन्न होती है तो उसकी वह इच्छा अविनाशी ब्रह्मरूपिणी ही रहती है। 38 वर्टिकल बार न दुःख है और न सुख ही है, किंतु यह सारा जगत अज आनंद स्वरूप शांत परब्रह्म ही है। इस तरह के निश्चय से जो अपने भीतर पत्थर के सदृश अटल रूप से रहता है, उसी को पंडित लोग तत्वज्ञ कहते हैं। 39 वर्टिकल बार भद्र पूर्व वर्णित आत्मतत्व का निश्चय कर दुःख को निर्तिश्यानंद रूप आत्मा की भावना से, विष को अमृत की नाई, सुख स्वरूप बना रहा धीरात्मा योगी ही प्रबुद्ध कहा जाता है। 40 वर्टिकल बार तत्वबोध के अनुसार जो स्थिति है वही समस्त वस्तुओं की अभ्रांत स्थिति है। ऐसी स्थिति अज्ञानियों में प्रसिद्ध नहीं है। यह कहते हैं, 1. जब ब्रह्मा में जगत स्थित हो जाता है, तब आकाश में आकाश, शांत में शांत, शिव में शिव, शून्य में शून्य और सत में सत स्थित हो जाता है। विपरीत रूप से कोई पदार्थ किसी में स्थित नहीं रहता। 41. उक्त रीति से जगत नहीं है, इस भावना से जब व्यापक विश्व शून्य संविद रूप आकाश स्थित हो जाता है, तब सब में एक रूप से रहने वाला सौमय शांत आनंदमय आत्मा में अहंता भ्रम नष्ट हो जाता है। 42 वर्टिकल बार भद्र जो यह कुछ स्थावर जंगमात्मक जगत दिखाई दे रहा है शांत आकाशात्मक ब्रह्मरूप ही है, और जो कुछ दिखाई दे रहा है वह दूसरे के मनोराज्य नगर के सदृश तुच्छ है। 43 अन्य पुरुष के मनोराज्य के कल्पित नगर में तुम्हें भीतर जाने आने में जैसे किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, वैसे ही इस जगद्रूप भ्रम में किसी प्रकार की रुकावट तत्वज्ञ को नहीं होती। 44 वर्टिकल बार चूंकि समुद्र आकाश पृथ्वी नदी पर्वत आदि से शून्य आत्मा में दृष्टा का अंतःकरण ही समुद्र आदि की शोभा के रूप में परिणत हो जाता है, इसलिए पूर्वोक्त बात सिद्ध है। इस विषय में दृष्टांत है मृग तृष्णा जल तरंग, क्योंकि तृषार्थ एवं श्रांत पुरुष का नेत्र रूप करण ही जल शून्य सामने के प्रदेश में मृग तृष्णा जल तरंग रूप में परिणत हो जाता है। 45 वर्टिकल बार जो कुछ यह दिखाई दे रहा है वह स्वप्न में बने हुए नगर के सदृश एवं बालक द्वारा कल्पित उन्नत वेताल के सदृश मिथ्या ही है। ऐसी स्थिति में उसमें असत्य को छोड़कर दूसरा सत्यत्व ही क्या है। वर्टिकल बार 46 वर्टिकल बार भ्रांतिग्रस्त पुरुष स्वयं मिथ्या है, इससे भी भ्रांति में मिथ्यात्व है। यह कहते हैं, चूंकि सत्यभूत ब्रह्मा ही अहम इदम इत्यादि रूप से असत्य होकर ही भासता है, इसलिए भ्रांतिग्रस्त पुरुष के बिना ही यह भ्रांति भासती है, अथ भ्रांति असत्य मिथ्या है। 47 वर्टिकल बार यह जो जगत है वह न सत है और न असत तथा न तो सतसत उभय रूप है, इसका तत्व भी किसी इंद्रिय से निर्धारित नहीं किया जा सकता, यह अनिर्वचनीय ही है। इस रूप का होने पर भी गंधर्वंगर आदि से क्षुब्ध आकाश के सदृश प्रतीत होता है। सारांश यह है कि यदि जगत को अत्यंत ही असत मान लिया जाए तो शून्यवादियों के मत में ही अपनी गिनती होने। पेज 151, सर्ग 37, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक लगेगी यदि अत्यंत सत मान लिया जाए तो श्रुति और तत्ववेत्ताओं के अनुभव के साथ विरोध होगा। यदि सतसत उभय रूप मान लें तो विरोध होने के कारण एक वस्तु में सत्व और असत्व दोनों धर्म कैसे रह सकते हैं। इस सब बातों से अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि जगत का स्वरूप अनिर्वचनीय ही मानना होगा। 48 हे श्री रामभद्र, यद्यपि तत्वबोध के बल से ही भली भांति शांत हो रहे विषयों की इच्छा या अनिच्छा दोनों तत्वज्ञानी के लिए समान है, यानी दोनों का फल समान है, तथापि अनिच्छा का उदय ही विक्षेप शून्य सुखाभिव्यक्ति का हेतु होने से कल्याणकारक है। यह मेरा मंतव्य है। 49 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र, आकाश में आकाश की नाई अविकृत चिदाकाश में ही आकाशाद वायु आकाश से वायु इत्यादि श्रुतिदर्शित क्रम के अनुसार अह जगत इत्याकारक चिदात्मा की कल्पना स्थित है। इसमें वायु में स्पंदन की नाई दूसरे किसी कारण की खोज नहीं करना चाहिए। 50 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1871, इन सब बातों से निष्कर्ष यह निकला कि चिति की बहिर्मुखता ही इच्छा चित्त और संसार है तथा अंतर्मुखता ही मुक्ति है। यह कहते हैं भद्र, चिति की जो बाह्य विषयों की ओर उन्मुखता है वही चित्त है, वही संसार है और वही इच्छा है, तथा बाह्य विषयों की ओर से उन्मुखता को जो हटा देना है वही मुक्ति है। इस युक्ति को जानकर आप शांत हो जाइए। 51 इस स्थिति में सृष्टि या प्रलय दोनों अवस्थाओं में जैसे ईश्वर को कोई हानि या लाभ नहीं होता, वैसे इच्छा या अनिच्छा दोनों अवस्थाओं में तत्वज्ञ को कोई हानि या लाभ नहीं होता। यह कहते हैं श्रीराम जी, इच्छा हो या अनिच्छा हो, सृष्टि हो या प्रलय हो, इससे यहाँ किसी की कुछ भी न क्षति है या न कुछ फल है। 52 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1, उसमें युक्ति बतलाते हैं। इच्छानिच्छा सतसत भाव भाव तथा सुख दुख ये सब कल्पनाएं उस तत्ववेत्ता के स्वरूप भूत चिदाकाश में कुछ हो ही नहीं सकती। 53 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र, जिस महामति को दिन पर दिन समस्त इच्छाओं की कमी होती जाती है, विवेक्षम से संतुष्ट उस महामति को ही तत्वज्ञ लोग मोक्ष भागी कहते हैं। 54 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इच्छारूपी छुरी से विद्ध हुए हृदय में ऐसी वेदना उत्पन्न होती है कि जिसके लिए ये प्रसिद्ध मणिमंत्र आदि महौषध सब कुंठित हो जाते हैं। 55 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ब्रह्मा जी ने प्राणियों के दुहखों की चिकित्सा करने के लिए जिन औषध मंत्र यंत्र आदि कार्य करणों का निर्माण किया है उनकी परीक्षा के लिए पहले ही मैंने विचार पूर्वक प्रयत्न किया, परंतु उनको मैंने मिथ्याभ्रांति के भार से आक्रांत पुरुष की चिकित्सा करने में समर्थ नहीं पाया। 56 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यदि शंका हो कि भ्रम सिद्ध किसी उपाय से ही भ्रम की चिकित्सा करेंगे तो इस पर कहते हैं 1, पेज 152, 1872, श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। यदि यह कहिए कि भ्रांति सिद्ध यानी हमारी भ्रांति से सिद्ध अवस्तुरूप किसी उपाय से अन्य भ्रांति सिद्ध दुहक आदि का निवारण आदि व्यवहार हम कर लेंगे, तो इस पर हमारा यही उत्तर है कि हम लोगों के मनोरथ से सिद्ध अत्यंत विस्तृत मुख से दूसरे के स्वप्न में सिद्ध विस्तृत पर्वत क्यों नहीं निगला जाता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 57, भ्रांति सिद्ध वस्तु असल में असत होने के कारण पारमार्थिक दुख निवारण में सामर्थ्य नहीं रखती। यह कहते हैं जिसका विचार मात्र से विनाश हो जाता है, ऐसे भ्रांति सिद्ध असत पदार्थ से यदि व्यवहार मान लें तो खरगोश के सींग से आकाश क्यों नहीं आच्छादित होता? इससे तत्वज्ञान अभिव्यक्त पारमार्थिक ब्रह्मा ही सर्वविध भ्रमों के निवारण का उपाय है, दूसरा नहीं। यह भाव है 58 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अमूर्त मन की भ्रांति मात्र यह जगत मूर्त देहादि भाव को कैसे प्राप्त हो जाता है, इस पर कहते हैं। जिस प्रकार जाड्यातिशय के कारण यानी अत्यंत शीतलता के कारण जल पाषाण रूप बर्फ को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही चिदाकाश मन के कारण देहाकार हम भाव से अर्थात देहादि में अहंता के अभिमान से देहाकारता को प्राप्त हो जाता है। 59 जड़ देहरूप होने पर भी वस्तुतः चितिशक्ति अक्षत ही रहती है, विनष्ट नहीं होती। यही कारण है कि चिद्रूप होने से इस असत्य ही देहिता का वह ऐसे अनुभव करती है जैसे स्वप्न में अपनी मृत्यु का 60 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। प्रातिभासिक जड़ता का अस्तित्व प्रतिभास के अधीन है, इसलिए प्रातिभासिक जड़ता अनिर्वचनीय है, यह कहते हैं। जैसे आकाश में नीलत्व अवस्तु रूप होने से असत है, प्रतिभास के कारण सत्य सा भासता है, परंतु वस्तुतः सत्य ही नहीं है, वैसे ही इस परमात्मा में यह सृष्टि सत्य सी भासती है। वस्तुतः वह न तो सत्य है और न असत्य ही है, किंतु अनिर्वचनीय है। 61 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यही कारण है कि जगत और ब्रह्मसत्ता के एक रूप होने से इन दोनों में कोई भेद नहीं है, यह कहते हैं। जैसे आकाश और शून्यता में एवं जैसे स्पंदन और वायु में कोई भेद नहीं है, वैसे ही एकरूप ब्रह्मा और सृष्टि में भी कोई भेद नहीं है। 62 स्वप्नादिक पदार्थों की नाई प्रतिभास से अतिरिक्त प्रातिभासिक पदार्थों की उत्पत्ति आदि कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है, यह कहते हैं। इस परमात्मा में वस्तुतः जगत आदि कुछ भी न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है, किंतु केवल निद्राग्रस्त प्राणी के स्वप्न के सदृश भासता है। 63 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसलिए इसके त्याग और ग्रहण में मनुष्य को अभिनिवेश रखना युक्त नहीं है, यह कहते हैं। पेज 153 सर्ग 37 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। चिदाकाश में पृथ्वी आदि के अविद्यमान रहते तथा सृष्टि के एकमात्र प्रतिभास स्वरूप सिद्ध होने पर मनुष्य को उसके त्याग और ग्रहण में भला कौन सा आग्रह? वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 64 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 1873 देह के लिए तो पृथ्वी आदि का त्याग और ग्रहण हो सकता है, परंतु जब वे ही दोनों पृथ्व्यादि और देह एकमात्र प्रतिभास स्वरूप होने से असत हैं, तब तो वे त्याग और ग्रहण भी असत ही ठहरे, इस आशय से कहते हैं। पृथ्वी आदि कारण सहित यह देह भी एकमात्र प्रतिभास स्वरूप होने से है ही नहीं, केवल चिन्मात्र ब्रह्मा ही अपनी आत्मा में स्थित है। 65 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसी प्रकार बुद्धि आदि में अपने प्रतिभासक चैतन्यात्मा की अपेक्षा से भेद और अभेद का संभव न होने के कारण इससे यह किया जाता है। इस तरह के व्यवहार की असत भी कारणता आखिर में परमार्थ वस्तु को ही प्राप्त करती है, क्योंकि एकमात्र उसी का संभव है। 66 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस चिति में कल्प महाकल्प एवं उनमें होने वाली सब क्रियाएं अहेतुक तथा अक्रमिक हैं और वे ऐसे भासित होते हैं जैसे स्वप्न में क्षणभर में ही अहेतुक तथा अक्रमिक जन्म मरण आदि शीघ्र भासित होते हैं। 67 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसका फलितार्थ यह हुआ कि सब चिदाकाश ही है, यह कहते हैं। चूंकि चिति को सृष्टि का संवेदन अपनी ही आत्मा में होता है और दूसरी जगह नहीं, इसलिए यह सारी पृथ्वी चिदाकाश स्वरूप ही है। ये पर्वत सब चिदाकाश रूप हैं, ये अत्यंत दृढ़ दीवारें और ये सब लोक चिदाकाश रूप ही हैं, एवं स्पंद भी चिदाकाश ही है। 68 वर्टिकल बार चिदाकाश रूप दीवार में जगद्रूपी महान चित्र चितिरूपी रंग से ही व्याप्त है। न तो यह चित्र उदय को प्राप्त होता है, न अस्त को प्राप्त होता है, न तो शांत होता है और न मलिनता को ही प्राप्त होता है। 69 वर्टिकल बार जगद्रूपी महातरंगों से युक्त द्रवशील चितिरूपी जल में कौन सा पदार्थ कैसे उत्पन्न हुआ या कौन सा पदार्थ कब कैसे शांत ही हुआ। वर्टिकल बार 70 वर्टिकल बार तब तो जगत रूप से चिति के ही उदय और अस्त होते रहें, हानि क्या है इस पर नहीं ऐसा कहते हैं। जब विषयों का सर्वथा असंभव होने से जगत ही नहीं है, तो फिर जगत की शून्यता से शोभित शांत महाचिदाकाश में जगद्रूप से चिति के उदय और अस्त ही कैसे सिद्ध हो सकते हैं। वर्टिकल बार 71 परंतु यदि माया विलास दृष्टि से देखते हैं, तो फिर सभी पदार्थों में सर्वरूपता की यथेच उत्पत्ति हो जाती है, यह कहते हैं। ब्रह्मा के सृष्टि रूप में विवर्तित होने पर संवेदन के प्रयोग से यानी विचित्र वासनाओं के अनुसार उत्पन्न संकल्प से तो पर्वत भी आकाश रूप में परिणत हो सकते हैं और आकाश भी पर्वत बन सकते हैं। 72 संविद रूप सिद्धौष्ध चूर्ण के प्रयोग से तो योगी जन आधे निमेश में जगत को आकाश रूप और आकाश को तीनों जगत के रूप में कर डालते हैं। 73 जैसे इस प्रसिद्ध आकाश में असंख्य पेज 154 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 1874 सिद्ध संकल्पों से कल्पित नगर परस्पर असंलग्न एवं अंतरहित हैं, वैसे ही चिदाकाश में ब्रह्मा में हजारों वे सृष्टियां हैं। वर्टिकल बार 74 इसमें दृष्टांत बतलाते हैं। वास्तव आई जैसे महासमुद्र में अनेक आवर्त परस्पर मिले हुए भी पृथक से अवस्थित हैं, में वे जल से अतिरिक्त नहीं हैं, वैसे ही महाचिति में असंख्य बड़ी बड़ी सृष्टियां यानी ब्रह्मांड परस्पर मिले हुए भी पृथक से अवस्थित हैं, पर वास्तव में वे उससे अलग नहीं हैं। 75-76 वर्टिकल बार परस्पर छिपे हुए सिद्धों के भिन्न भिन्न लोकों के अवलोकन के लिए इच्छा से प्रबुद्ध योगी की पहले अपनी उपाधि का मूल चेतन में प्रविलापन कर फिर दूसरे के चित्त में प्रवेश कर उसके लोक में जो अनुप्रवेश रूप प्राप्ति है, वही एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि के अवलोकन के लिए भी है, यह विद्वान लोग बतलाते हैं। 77 वर्टिकल बार इस तरह संपूर्ण प्राणियों एवं उनके भोग्य सृष्टियों की विवर्त रूप स्थिति शाश्वत ब्रह्मा में ही है, यह कहते हैं। एक अविनाशी परम शिव में ये सभी भूत स्थित हैं, उसी में ये सारी सृष्टियां बेरोकटोक ऐसे स्थित हैं जैसे आकाश में शून्यता के उल्लास। वर्टिकल बार 78 परमार्थ चिदाकाश के अपने आमोद रूप स्वाभाविक ये सृष्टि के विभ्रम हैं। ये स्फटिकमणि के भीतर दिखाई दे रही रेखाओं की नाई न तो उत्पन्न होते हैं और न नष्ट ही होते हैं। 79 वर्टिकल बार पुष्पों की गंध और सिद्धों की भूमि जैसे परस्पर मिली हुई रहने पर भी मिली हुई नहीं रहती, वैसे ही चिदाकाश रूप ये सृष्टियां भी हैं। 8 यही कारण है कि स्थूल संकल्प और मोहवाले पामर्जनों की दृष्टि से इस प्रपंच की स्थूल अनुभव के समान स्थिति है, तथा सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम संकल्प एवं मोहवाले योगियों की दृष्टि से सूक्ष्मादिभाव से इस प्रपंच की स्थिति है। ऐसी स्थिति में सबको अनुभव एक सा न होने के कारण अपने अपने अनुभव के अनुसार सबकी उक्तियां सत्य ही हैं, यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रपंच की स्थिति संकल्पाकाश रूप होने से जिसका जैसा अनुभव है वैसी ही है, इसलिए सूक्ष्म संकल्प एवं मोह वाले योगियों की मननपूर्वक जगत के विषय में जो कुछ उक्तियां हैं वे बिल्कुल सत्य हैं। 81. अतएव भिन्न भिन्न वादियों की जो नाना प्रकार की कल्पनाएं हैं वे भी तत्त्व वासनाओं से परिपूर्ण संकल्पों के अनुसार ही सत्य हैं। सबके संकल्पों के अनुसार या परमार्थ रूप से वे सत्य नहीं हैं। यह भिन्न भिन्न वादियों को संबोधित कर कहते हैं। न तो विज्ञानवादी बौद्धों की आंतर विज्ञान मात्र परमार्थवादिता सत्य है और न वैशेषिक ई, इस तरह का वर्णन लीलोपाख्यान में हो चुका है। उस विज्ञानवादी बौद्धों का सिद्धांत है कि एकमात्र आंतर विज्ञान ही परमार्थ वस्तु है और कुछ नहीं। पेज 155, सर्ग 38, श्री योग वासिष्ठ महारामायण की बाह्यनर्थवादिता दो ही सत्य है, किंतु आप लोगों के संकल्प के अनुसार ये सभी ज्ञान फलीभूत होते हैं। 82. 1875. तब इनमें कौन सा पक्ष प्रामाणिक है उसको बतलाते हैं। वस्तुतः चिति में जो चित्व है यानी त्रिपुटी प्रकाशन की इल्ली शक्ति है, वही भीतर भावित होने पर जगत रूप से भासती है। इसलिए चिति और जगत में भेद ऐसे उत्पन्न नहीं होता जैसे जल और द्रवत्व में। 83. कहे हुए का अनुवाद कर प्रकृत में उसकी योजना करते हुए उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, सर्वाधार काल, उसके अंतर्गत ब्रह्मांड, उसके अंतर्गत 14 भुवन, उन भुवनों के अंतर्गत अहम तथा त्वम आदि भोक्ता, भोक्ताओं के भोगों के उपकरण भूत इंद्रिय समूह, शब्द स्पर्श आदि भोग्य विषय और उनमें विचित्र भोग, यह सब कुछ ईश्वरात्मक यानी मायिक सर्वज्ञता सर्वशक्ति आदि से संपन्न और परमार्थतः शांत एक अज अविनाशी चिदाकाश रूप ही है। ऐसा निश्चय होने पर राग आदि किसी का भी संभव नहीं है। 84. वर्टिकल बार वर्टिकल बार 37. सर्ग समाप्त है।